रिसेला रोसे अज भोईल यकीन के काजा ने भोईल को तोहरा मशीन के कमन कमन कमन रिसेला रोसे अज भोईल यकीन के काजा ने भोईल को तोहरा मशीन के डॉक्टर हरान कोनो लागे ना हु पाईया छरवैया बिना झरना हमार झरे दैया झरवैया बिना झरना हमार झरे दैया चीज देखा रस से भरल रस भरी के निरेखा ना होई जोत दे हो खेत तोहर हाई जोतवाईया झरवैया बिना झरना हमार झरे दैया झरवैया बिना झरना हमार झरे दैया तूर देवा थाई के बाबू चोरी चोरी चाल चाला खाली बा मड़ाईया झरवैया बिना